Kallen vaarittaa noin eläkkeelle. Ja pomon kanssa possun seläkkeelle. Vuoden istui keinutuolissaan ja mietti. Hieman huolissaan näin aikaansa vietti. Alkoi laiskus Kallen vaaria hiertää. Taidan lähteä ja maailman kiertää. Saanhan sielläkin eläkkeen kulumaan. Tahdon nähdä Pariisin ja Tsulumaan. Vaari otti polkupyörän. Ai ai ai. Vaari otti polkupyörän. Vaari otti polkupyörän. Kun kiersi ympäri maailman. Moni pyöräilevää harmaa päätä mulkoili. Kun Kallen vaari täyttä päätä ulkoili. Polki pankkiin eläkettä nostamaan. Kengät plankkiin ja matkalippu ostamaan. Nyt vaari otti linja-auton. Ai ai ai. Vaari otti linja-auton. Hei vaari otti linja-auton. Kun kiersi ympäri maailman. No bussista vaari astui Ivaloon. Ja pohjoiseen ihastui valoon. Sieltä liittasi hän Kemin maan satamaan. Ja toivoi, ettei alkais vaan satamaan. Sillä vaari otti soutuveneen. Näin teki vaari, hän otti soutuveneen. Joo, vaari otti soutuveneen. Kun kiersi ympäri maailman. Ja merten halki vaari tuli Egyptiin. Siellä pyramiidit nousi melkein taivaisiin. Erämaalaiva näki vaari. Se on kameli, siis dromedaari. Nyt vaari otti kamelin. Hei, vaari otti kamelin. Vaari otti kamelin. Kun kiersi ympäri maailman. Ja kamelilla ratsasti hän Irlantiin. Siellä säkkipillit soi, tanssittiin ja laulettiin. Vaari juhli viikon ja huusi goodbye. Kun arpajais voittona lentoliput sai. Ei vaari otti lentokoneen. Ai ai. Vaari otti lentokoneen. Näin vaari otti lentokoneen. Kun kiersi ympäri maailman. Tsulumaassa Kallen vaari jäi näkemättä myös Pigallen vaari, mutta ensi vuonna molemmat Kalle ja vaari lähtee matkalle. Silloin vaari ottaa polkupyörän. Ai vaari ottaa polkupyörän. Vaari ottaa polkupyörän. Kun kiertää ympäri maailman. Ja vaari ottaa linja-auton. Ai ai, vaari ottaa linja-auton. Vaari ottaa linja-auton. Kun kiertää ympäri maailman. Vaari ottaa soutuveneen. Joo joo joo. Vaari ottaa soutuveneen. Näin tekee. Vaari hän ottaa soutuveneen. Kun kiertää ympäri maailman. Ja vaari ottaa kamelin. Ai vaari ottaa kamelin. Ottaa kamelin, kun kiertää ympäri maailmaa.